بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، حقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي في قوله: هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبدع wamewacha nyingi katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivi ndivyo inavyokuwa bid'a. Kwa watu wakizua bid'a huacha mfano wake katika nini? Sunna. Kwa mfano, baada ya swala Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha adhkar za baada ya sala. Wakazuka sufia wakaleta hizi adhkar jamaa, adhkar za pamoja pamoja. Na mara nyingi ukiziangalia zile adhkar sizo zile alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pengine labda baadhi yake. Lakini ukaona mingine wayazua kutoka kwao. Sasa watanyanyua sauti za wakimaliza hivi zile adhkar zenyewe alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaziwacha. Sasa na wewe mtu wa sunna ukiijua ile sunna unaoiwacha wewe ifanye. Waman arafa ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. سأسألوا إذن السنة نزو زواجة هوا توبدع نزو يوزبك إليز نزو توبدع نزو يليفو ومتوليو أولو تام وسنة هوا حيس أولو تام وسنة. والله كتك سنة كنا راحة يا جاب سامي كتك فوت سنة kuna utulivu wa moyo ambao wengi katika watu leo hawajui. Sisi leo tutawalingania wao katika hii raha tunayohisi. Lau kama wangelikuwa wajua ladha ambayo haina mfano wake katika kufuata sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waacheni watutukane, waacheni watuseme, waacheni, lakini hivyo hivyo tutawaita katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waifuate sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ukiona kuna sunna imewachwa, wewe shikamana nayo, ifuate. Kwa kufanya hivyo utakuwa ni mtu wa sunna. Wa haqiqun an yutaba wa an yu'an wa an yuhfaz. Na mtu kama huyu ndio ana haki zaidi kufuatwa, asaidiwe katika jambo lile, aifadhiwe. Wa huwa mimman awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni katika wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alihusia juu yao. أي في قوله: هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. متوم صلى الله عليه وسلم كوالي أمبوتك وكتك بوتي أمبالو لمكو أمبالنا وكتوف هابا دنياني نمبالنا عذاب كشو آخرة نوالي أمبوتك وكوا كما نبيو ميمي ليونا مصحابا وام أوصى بأن نكون معهم أكتو سياسيسي كوانا واو مع هذه الجماعة pamoja na hii jamaa ambayo ipo kama alivyokuwa Mtume sallam na masahaba wake. Wa ma'a hadhihi al-isaba kundi hili, wa ma'a hadhihi al-ta'ifa allati hiya ala ma kana alayhi rasulullah sallam wa ashabuhu, wale ambao wapo kama alivyokuwa Mtume sallam na masahaba wake. Jambo ambalo wengi katika watu leo walifanyia istihza, ndio nani ndio salafi wendo masalafi nye. Ok, salafi ya jadida. Ngine ita majadida. Wengine wasema wana madhehebu yao mapi yao. Hayo madhehebu kando, sijui yatoka wapi. Maneno ya uongo kabisa wazungumza. Semeni ni wale ambao wako kama alivyokuwa Mtume sallam na masahaba wake, ndio hao. Lakini nyinyi mafanya istihza, mkiambiwa murudi mwe kama salafu saleh, karne hii watakufurugisha karne zile. Lakini Imam Ahmad bin Hanbal bin Shafi'i al-Barbahari, al-Barbahari alishi karne hizo, watakuleta leo vitabu vyake hivi vitabu vya watu ya kisunzi, watu wa bid'a. Jamani, siri nawapa, wasikia kisunzi. Wewe ukitaka kusomesha watu wafahamu sunna, vitabu ni kama hivi. Lakini ujue, uwe katika msikiti ambao waweza kuzungumza unavyotaka, usio wapimiwa maneno. Ukiwa wapimiwa maneno, kitabu utakifunga kwenye safha ya tatu tu. Ukianza tukifika ya tatu ya nne utafunga. E bwana, haya maneno makali sana, babu kidogo tupe nafasi, hatuwezi sisi. Yaudhi kwa watu ambao hawataki kufuata sunna. Sharh as-Sunna al-Barbahari, tena sharh ya Fauzani. Allahu akbar. Maneno mazito haya. Kwa sababu ya dunga katika waqi'a ilivyo. Ukitizama waqi'a ilivyo ya umma leo, utakuta haya yanayozungumzwa ni Imam al-Barbahari ni kama ameishi leo. Vile anazungumza. Na ndivyo ilivyo, kwa sababu maneno yake ameegemeza katika nini? Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakin hadha yahtaju ila amrayn, lakini jambo hili linahitaji mambo mawili muhimu sana, na naomba haya mambo tuyasikilize vizuri. Ahaduhuma, jambo la kwanza, al-ilmu, ni ilmu bi anna ta'allama ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi, tusomeni tujue yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Tusomeni, tutafuteni ilmu sote. Amma al-jahil fahuwa la ya'lamu hadha, mtu mjinga hawezi kujua haya. Wa qad yadhunnu anna ma alayhi al-mukhalif huwa ma alayhi ar-rasul wa huwa laysa kadhalika, na mtu aweza kudhania kuwa yale aliyonayo yule anayemkhalifu ndio aliyokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam, na si hivyo. Yule anayekhalifu yule aona yale ndio aliona Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kumbe sivyo. Ukampata mtu wa bid'a ajitangaza kuwa kile anachokifanya ndio sunna, na mtu akafuata hii sunna bwana, yeye afuata. Kwa nini? Aona kwa husnudhan kuwa huyu afuata nini, sunna na si sunna, kwa sababu ni jahil, hajui kupambanua. Na hawa watu wa bid'a kwao si kitu kikubwa kusema kuwa hii hadithi iko kwenye Bukhari, hii hadithi kwenye Muslimi. Hawajali, hawajali kwa sababu mtu amezoea, ameleleka katika uongo uongo. Kuna mmoja amwambia mwanafunzi aandike hadithi, akaandika kuhusu fadhila ya maulidi. Wallahi rabbi misi, kuna mmoja mwalimu ametufundisha kutuambia kisa, yeye ndo alikuwa kabla hajafahamu sunna, akaambiwa andike hadithi. Qala Rasul sallam, akatunga hadithi bali. Sasa yule mwanafunzi mwerevu akamwambia, hii ni hadithi? Sema akaniangalia, akaniangalia Abu Abbas, mimi ndo katizama pale mimi. Sema akaniangalia yule mwalimu, kisha kaniambia, humuamini mwalimu wako wewe? Wewe humuamini mwalimu wako? Sasa nakuamini, niambie kwa wapi hadithi? Awezungumza tu. Kwa hivyo ikiwa hao watu wako tayari kumsemezea uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawajali. Kwenye Al-Jufri mara ngapi asema hadithi katika Bukhari, katika Muslim, na ni uongo mtupu. Ibn Taymiyyah pia anasema uongo mtupu, hakuna kitu kama hicho. Mpaka kuna mmoja unifurahisha, mmoja Misri amekusanya zile clip zake zile zote anazosema uongo kama huo. Kesema hii ya kwanza, hii ya pili, hii ya tatu, hii ya nne, hii ya tano, zote uongo mtupu. Hakuna hata moja hii. Kwa hiyo hawana haya wa kusema hivi. Mara moja mtu ambaye ni jahil aweza kufikiria ni kweli yale anayozungumza kuwa yapo, na ukweli wa mambo hapo kuna dharura ya watu kutafuta nini? Ilmu, kujua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili ndio jambo ambalo daima twaimizana hapa. Na twaminyana na ndugu zetu, tushikana matai kuwa tutafute elimu mwanzo kabisa. Usiwe mshabiki bwana. Mimi nipo mimi. Jamaa yangu ile, jamaa yako soma. Soma mwaleta aibu ambao mtaki kusoma. Kwa maana ni hizbi yule. Nini maana hizbi? Ha? Ha, mimi nasikia bwana. Sami'tu an-nas yaquluna qawlan faqultu. Sikia watu wasema na mimi pia nasema. Ah, nenda kasome. Kwa hivyo jambo la kwanza Sheikh Al-Fauzan anasema nini? Al-ilm. Al-akhar as-sabr 'ala ath-thabat 'ala ma 'alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi. Kuwa na subra katika kuwa imara katika yale aliyokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. لأن من تمسك بالسنة سيلقى عنة وتعبا واحتقارا وازدراء أو تهديدا من الناس. أميني وسي أميني. هيا أنا ويزمون ذا الشيخ الفوزان يوتني كويلي والله ربي يحتاجي صبرا نيحتاجي عزما قوة وسي أمتو تشيكا تشيكا تو دعوة يتكمتو ننقوف وسمام ننقوف يا يحيى خذ الكتابة بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هبني فالوامريش الله سبحانه وتعالى خذوا ما آتيناكم بقوة. كيف حق يتك قوة يتك ننقوف simtu wa batil kidogo kizungumza tutahazhaz. La la la la la, twende twende haki lazima atakawielekeze kwa nguvu, usiwe dhaifu katika haki, kwa sababu ndani ya ile da'wa unaoifanya akuelekeza watu katika sunna, kushikamana na sunna, utapata tabu, utadharauliwa. Leo waweza kumwona mtu wa bid'a duni thamani, hana chochote, namna anavyonyunyuliwa ukashangaa, na yeye amuona dhaifu kabisa, dhaifu kabisa kielimu. Lakini akatokea mtu wa sunna ambaye ajifahamu kielimu, na siku zote akaonekana huyo chochote, huyo si chochote. Wewe angalia mfano wa awamu watu wa bid'a, waangalia vipi duati wa sunna kama si chochote. Lakini tarehe yaonyesha ukweli wa mambo, walikusanyika watu wa bid'a dhidi ya Sheikh al-Islam. Wapi? Nani ameweza kusimama katika wabida, watu wabida dhidi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi? Akasimama al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, na kabla yao al-Imam Ahmad Ibn Hanbal wahdahu qam dhidi ahli al-bid'ah wakati wake. Wapi? Nani ambaye mwisho wa kwisha ndio aliyekuwa mshindi katika haki? Imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Kwa kila asri haya mambo utokea, wakaonekana watu wa sunna wale si chochote, wale wale hawana kitu, wana nini? Kwani wavaa kanzu tu, vijikanzu kanzu, tena vingine raruka raruka, labda kofia yake basi. Mtu gani yule ana chochote? Yule adharauliwa, aonekana si chochote, si lolote. Lakini mtu wa batil ukamwona kiingia mali, watu wasimama. Lau kama utaona ile heshima anaopewa na ni mtu hastahili kunyanyuliwa katika kile cheo alichowekwa, wallahi utashangaa, kwa sababu ni mtu wa bid'a na mtu wa sunna kadharuri, yataka subra. Lakini fa alayhi an yasbira wa la yatadha'dha 'an al-haqq wa la yusawima 'alayhi. Hakuna kuteteleka katika haki ukawa hujielewi, miguu supageti, haiwezi kusimama. Simama imara sawa sawa, wala usikae chini. Sasa sasa wajua haya mambo haya bwana nini yao, usizungumze haya, waache tu watu na mambo yao vile walivyo, kama vile Mayahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Waona bwana, kisha mtu akupa mfano, waona bwana, wale bwana wanashikana, wale wamekuwa kitu kimoja, wale ndio maana wakao wao mambo yao yaendea vizuri sana, wameacha tofauti zao. Asa sisi watupigia mfano na makafiri. Yani sisi tuwe kama makafiri wanafi. Kuwa hawaambizani ule ukweli wao. Mtu hamwambii mwenzake anapokosea. Sisi watuambia tuwe kama wao. Sallallahu alaihi wasallam. Wala yatanazalu an shay'in minhu. Hakuna kutanazal katika haki uliyokuwa nayo. ولهذا جاء أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر أو خبط الشوك. عندما يكون آثار وأن يشكمان دينيه في آخر الزمان نكما أن يشكك لموت كموت نيني ونفنزي مسكرة في زوري كموت ويبقى تيار يفاد أنزل القرآن فذيوته angalau 40 nawia yote, amdatul ahkam fadhi yote, riyadu salihin, kunywa kunywa kunywa utakuja kusaidia baadaye. So ilmu muhimu, na ilmu ukiwa nayo ukaifahamu na kuifuata itakupa subra katika yale mazito utakayoyapata. Utadharauliwa na watu ambao hata juzu wa amma hajahifadhi. Utakuja wakati ukamwona mtu azungumza kama ni mkubwa, lau kama akafunguliwa, hebu soma hapa, sikiliza vituko katika kisomo chake cha Qur'an, usiende kwingine, usiende kwingine. Lakini ni kawaida, ni mambo ambayo yaeleweka. Ukishikana na haki hivi ndivyo inavyokuwa. Au kama mtu aliyeshika mwiba ule, mwiba ule pale unadunga, umeushika katika mkono wako ukamua ule mwiba, waonaje? Utakuchoma sana. Basi namna hiyo, lima yalqa min almashaqqati min alnasi walanati walta'ab fayahtaju ila sabrin. Utapata dhiki kutoka kwa watu na tabu, yahitaji nini? Kuwa na subra katika haki. Na ukisimama na haki na nguvu, wallahi watu wa batil watakuogopa. Hawezi kukukaribia na mambo ya kipuzi na maneno ya kijinga, hawezi. Atazungumza upuzi wake huko, lakini hawezi kukukaribia wewe akazungumza maneno ya kijinga mbele yako. Hawezi. Kwa sababu umesimama imara katika haki. Ama ukiwa katika wale ambao tuliwataja asri, wewe talib ilm, wakisimama watu wazungumza siasa na wewe umo. Ah, basi bwana, wewe umo pia. Eti unasoma gazeti, sijui unaangalia habari, wewe umo pia pale. Wakisimama watu wakizungumza mpira, wewe pia umo. Wewe pia zungumza, ah, mimi mechi ya jana nimeiona. Kisha wewe waje kusimama hapo wazungumza haki, wewe ni vipi? Vigaro vya kahawa kahawa umo, sivyo? Vigaro vya nini umo umo? Ah, talib ilm achunga heshima yake, achunga heshima yake, kwa sababu hili jambo litazidi kukufanya wewe udharaudiwe. Lakini mbona fulani bwana, watu wa bid'a achana nao, wale faridhin wana wakati mwingi wa kupoteza, achana nao. Mara si huku, mara si kule, mara si huku, mara kila saa 10 yeye kwenye vigao vakashata na chai na kahawa si nini. Ah, wewe kila unachokifanya kina maana yake. Na haya tutakuja kuzungumzia insha Allah Taala katika kitabu chetu Akhlaqul Ulama bi idhnillah Taala. Kwa hivyo usimame na haki imara, shikamana na haki sawa sawa, ujue utapata tabu, utapata dhiki, watu watakuzungumza vibaya. Kuwa na subra, kuwa na subra. Wala hii dunia hakuna starehe. Starehe walistarehe, watastarehe watu peponi. Hapa duniani ni mitihani. Ashaddu an-nas bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Maadamu umeamua kufuata njia za mitume, tarajia kuwa utapata tabu. Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-ins wal-jinn. Ikiwa mitume walikuwa na maadui, sisi nani? Ili uonekane ni mkweli ni muongo, utapewa mitihani mingi sana. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Watarajia tu hivi hivi tu, amhasibtu man tadkhulu al-janna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum al-ba'sa' wad-dharra wa zulzilu zulzilu. Soma suratul Ahzab, waangalie mtume wa sallam na masahaba wake diti. Hunalika btuliya almu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Watu walitikiswa katika hii haki ambayo leo wao itangaza. Walitikiswa kisawa sawa. wewe utakao ipate tu kama sahani ya keki wala, kisha utakwambia mashaallah, no bila tuambia haki bwana, usitarajie hayo, utazungumzwa vibaya, watu watakutusi, watu watakufanya hivi. Endeleeni he wallah, na sisi tutaka kama hivyo hivyo, sababu ulikuwa tunajua tayari, tunajua kuwa haya yatatupata. Ndio ukaona katika ghazwat al-ahzab kuna mafunzo makubwa sana. Idh yaqulu al-munafiquna walladhina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Wametuahidi ahadi za uongo tu, ati sisi tutawashinda Kisra na Kaisar, leo tutashindwa na hawa tu mbele yetu hapa. Walikuwa wakizungumza namna kama, lakini waumini, walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Haya ndio walituahidi Allah, na walituambia kuwa tukisimama katika hii haki utakuja na maadui, leo tuona. Naona sasa wewe utakana uishi namna hiyo, washikana na sunna, utapata upinzani mkubwa, kuwa tayari uwe na subra. Na subra mwisho wake ni mzuri sana biidhnillahi ta'ala. Wama yulqaha illa as-sabirun. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.